المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كوسو دواد برنامج كديرة جمعها أو جمع والبهضهن أو كلاات كدغيستان ورباهنت إسلامي أه إيه الفرقان برنامج كوحنو كوسو قد بنا موضوع مهم أه تضبات كان وحنو كو قيمين دونا dagaalada ka socda qayb ka mid ah wadanka tan iyo markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan waxa uu socda sanadkii 2 qiimeyn halka ay marayaan dagaalada u dhaxaya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka oo garabsanaysa ciidamada shisheeyaha. Waxa barnaamijka naga qayb galaya culimada kala ah Sheikh Abdul Ilaah iyo Sheikh Farax. Wa markala iyo barnaamijka diirada jimcaha. Wahagaaga dhageystayaal, markala waxaanu hawada idin ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Sida hor u dhaca aad ku maqasheen, maanta barnaamijku waxa uu isdultaag iyo qiimeyn ku sameynayaa muddada sanadka ka badan ee dagaaladu ay soconayaan oo dagaalada u dhaxaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka oo la socota ciidamada shisheeyaha. Dagaalada ayaa hadba waji yeelanaya, wali waxa ay marayaan deegaanadii ay markii hore ka bilowdeen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb oo ay horey u joogeen dawladda federaalka ciidamada tabacsan iyo maamulka galmudug. Dhinaca kale, waxaa jira isbeddello ku aadan dawladaha shisheeye ee faraha kula jira siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Umurahaas oo dhan ayaanu lafa guri doonaa. Waxaana soo dhoweynayaa marka hore Sheekh Jaamac Maxamed Cuthmaan oo loo garan og yahay Sheekh Abdul Ilaah iyo Sheekh Farax Ali Xuseen oo nagala qayb galaya barnaamijka. Labadiinaba soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa dhownahay aad ku dhownahay. Way hay Sheekh Abdul Ilaah, xaggaaga haddaan ku horeeyo, dagaaladan hadda socda waxay ka soo bilowdeen sanadkii la soo dhaafay markii Xasan Sheekh la doortay. Qiimeyn haddii lagu sameeyo ee wajigii koobaad ee dagaalkaas, maxaa dawladda federaalka ah ay ka soo hoysay ama guul ah oo ay ka gaartay? Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Saad sheegtay, muddo hadda sanad iyo bilo laga joogo ayay ahayd markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. 15 maalmood isagoo aan maartay kursiga ku fadhiyin ayuu dagaalkan iclaansaday, sida aynu ognahay, isagoo daaban lasoo diray. Isagoo nin maaragtay 15 maalmood waa garanaysaa qof xukunku cusub yahay, kursiga ku cusub yahay, inuusan ku diyaar garoobi karin. Amar la siiyey oo maaragtay remote lagu amray bay waxaa leeyahay dagaal qaad. Dagaal marka beddel ka soo qorsheeyay buu ahaa. Safaaradda Maraykankuna ay door weyn ku lahayd, ama iyadoo tii maamulaysa dagaalkaas ahayd. Dagaalka maanta socda sanad iyo dhowr bilood, haddaynu qiimeyno, waxaan odhan karaa kooxda aanu Xasan Sheekh hoggaamiyo waxa guulo ay ka gaadheen ma jiraan, bal hasiima ayaa ka gaadhay. Ciidankoodii intii xulka ka ahayd qaybihii ugu maartay ku kalsoonaayeen ay ku faani jireen, haday danab tahay iyo haday tahay gorgor iyo wixii la mid ahaa, way ku hoobteen. Maantana wax yar baa ka sii haray, farxad yar baa ka sii nool, wax yar baa ka sii nool. Intoodii iyo madaxdoodii iyo ciidankii xooggiisii wuu baxay, gacmaha mujaahidiinta Ilaahay ayuu ku baabiyey. Marka dagaalka isaga ah waxaan hasiima ahayn iyo jab ahayn kamay gaadhin, wayna ku khasaareen. Sida maaragtay iyaguba ay qirayaan, iyaga laftoodaba qirsan inay dagaalka wax guula ka keenin, oo ay ku jaabeen iyaga oo dhid oo qirsan yihiin. Gaaladii soo dirtayna way qirsan tahay, haddaba waxayba ku hadaaqayaan inay leeyihiin Shabaab quwad askari laguma muquunin karo, maaragtay nimankii sidii mar gaarba ka xoog badan yihiin, maantay ka xoog badan yihiin waqtigii hore iyo waqtigii xamladda hore la qaaday, maantay ka fiican yihiin. Iyagaba qaraya jabkooda, iyagaba qaarkood u qarin leh. Way Sheekh Farax, marka dagaal la qiimeynayo dabcan dhinacyo kala duwan ayaa laga qiimeyn karayaa. Dhinaca dhulka, marka la yiraahdo deegaanada qaar ayay gaareen ciidamada dawladda federaalka ah, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xaggeeda maxaa guulo ah oo la taaban karo oo ay ka heshay baad is leedahay? Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Alxamdulilaahi ilaahay baa mahadsan ee u gargaaray muslimiinta, jabiyey cadowga, gaaloobay markaanu qiimeyna dagaalka uu soo bilaabay xasan sheekh markii ugu horreysay kursiga uu ku fadhiistay iyo xarakada shacab almujaahidiin, waxa ilaahay u nusreeyey oo ilaahay guul siiyey waa xarakada shacab almujaahidiin. Guulahay gaartayna waa guulo la taaban karo xag milatari iyo xag siyaasadeed weliba. Xagga milatariga waxaan ognahay inay dhaceen dagaalla ayuu ay soo qaadeen oo markaas ay ku baabeen nimankaas murtadiinta ah iyo wixii la socday ee gaalo saliibiyiin ahaa. Ma jirto dagaal ay soo qaadeen ay ku guuleysteen horey umaysan dhicin, ama mid lagu qaaday oo lagu xasmiyey ha noqdo, ama mid ayagu ay markaas soo galeen soo qaadeen ahaado, kulli waa ay ku jabayeen. Mar ay guuleysteenna ma aysan jirin. Ilaahay baana ku mahadsan, dagaalkuna dagaal qorshaysan ba ayaga uma ahayn. Waa wax la yaqaano qofka dagaal uu soo qorshaysan uu galo ee ku nasiibsa uu yiraahdo inuu ku jabayo, waa wax la yaqaano taariikhda ama lasoo tajribeeyo waaye. Marka dagaal maraykan qorshaystay buu ahaa ninkaanu isagu qorshe ma samaynin, ciidanna ma uusan diyaarsanin, kaliya uun mikrofonka ayuu ka hadlayay. Hubkii ugu badnaa ay ku waayeen iyo gaadiidkii ugu badnaa ee ay gaala soo siisay oo cusub iyo hubkii maraykanku uu soo dhiibay oo iyaguba ay qiranayeen oo aad ka arkayseen shaashadaha isagoo lasoo dejinayo, hubkaasoo dhan waxa uu gacan galay mujaahidiinta, uu gacan galay gaadiidkii faraha badnaa iyo cusbaa ee ay soo siiyeen, waxa uu galay gacanta iyo qalab aad iyo aada u qiimo badan sida meeshii muxuu ahaa masagawa ee wixii lagu soo bandhigayey oo qalab ciidan iyo wax wal isgaarsiin iyo wax walba hub iyo rasaas isugu jiray. Marka waxaa dhihi karnaa dagaalkaas xarakada shacab mujaahidiin waxa uu ahaa nasri. ilaa haddana waxa waayey dhiigbaxa ku socda kuwa soo duulay, wax guulana ma aysan guuli ka gaarin. Haddana waa rajaynaynaa inay saas ay ku socoto biidni illahi alkariim. Waa tahay sheekh cabdul ilaah, laakiin dagaalkaas dowladda federaalka ee qaabka ay u dhigeysay marka la yiraahdo wararka dacaayada ama xasan sheekh wuxuu sheegay 6 bilood muddo ah in lagu tirtirayo mujaahidiinta ayuu sheegay. Haddana dagaalkii iskiis ayuu u istaagay isagoo socda ayaa la ogaa, maxaa keenay baad is leedahay? Nimanku sida maaragtay aynu ognahay dagaalka qorshe kuma gelin, laakiin waxay ku galeen xamaas, waalan iyo bootayn baa jirtay aada u fara badan. Bal xasan sheekh iska dhaaf inuu yahay 6 bilood baan mujaahidiinta ku tirtirayaay, wuxuubaa meelo badan kaga khudbeeyey mujaahidiinta ama shabaab. Waa wax taariikhda galay, waa tageen, waa dhammaadeen, nimankaasu taariikh waaba ka hadhay, yani way socdeen buu lahaa. arrintii iyada ahayd markay muddo dagaalku socday oo defooda la istaray oo xaqiiqadu ay timi, waxa weeye marba dacaadooda xataa iyo booteyntii hoos bay u dhacaysay. ilaa hadda maanta ay yidhaahdaan lama dhaqaashin karo nimankii, iyagoo afkooda ka qarayaan. marka booto iyo waan soo qaqabanaynaa iyo qoryihii baa idiin hadhay inaad ka soo qaadataan. kii oo aanu mariyeyn ciidamada dhulka uu madaxda waxa biixi la odhan jiray wuxuu lahaa shabaab bas qoryaha ka soo qaaqaata, qoryaha ka soo qabsad buu lahaa. dacaadi nooca ahayd maanta waxay isu bedeshay ilaa war nimankii lama dhaqaajin karo. marka debootada waxay moodayeen dadku inay ka cararayaan oo guulguulka ma aragtay, laakiin waxay fileen baa ku dhacay. nimankii rag bay isheleen xaqu dirir ah. marka hankii weynaa ay la boodboodayeen ee gaalada isku tusayeen ay lahayeen shabaab annagaaba soo qabqabanayna, waxaa weeye de maanta halkaasuu ku dambeeyey aada u jeedid buu ku dambeeyey. maanta iyagaa ma aragtay gacan ku gabada nimankii. hadda waxaad soo hadal qaaday biixi oo kale, taliyaha ciidanka lugta ayuu ahaa, waxaa kaloo jiray nin la yiraahdo odowaa oo isna ahaa taliyaha ciidanka guud. xilkii waa laga qaaday iyaga iyo rag kale oo taliyaal ahaa oo dagaalkii horkacayay, maxaa looga qaaday bay kula tahay? sababtu iska caddahay waxaa weeye dagaalkii nimankii hogaaminayay markii ay waxba guulo ka keen waayeen oo markay jab galaan mid kale haddana muxaawalo kale sameeyaan ay ku jabeeyeen, marka waxay ku fashileen. sida la yaqaano ciidanka ninku hadduu maaragtay uu ku jabo dagaalka uu ciidanka usoo jiido guuldarro iyo hasiimo iyo jab usoo jiido, marka inuu sii joogo waxay sii badinaysaa hasiimadii iyo jabkii bay sii badinaysaa. sidaa darteed bay xal moodeen inay nimankan ka qaadaan meesha oo kuwa kala keenaan. kuwa kalena waxaan leenahay wax soo kordhin maayaan, kuwii halkii ay mareen bay marayaan, bal kuwaasaaba laga yaabaa inay xagga tajrubada askarinimada iyo ku dhaameen kuwa maanta oo madaxda laga dhigay, oo qaarkood waaba nimaan iska rayid oo aan askari kanta wasiirka la sheegay iyo difaac oo kale. waxaa igu maqaalaa inuu yahay nin iska shacab oo aan ciidanba soo marin, kii hore xoogaaba malaha, dee nin askari unbuu ahaay. marka waxaa looga qaaday dajabka yimi iyo guusha timi iyo waxa yimi ayaa iyaga waxaa la rabaa dowladdii oo dhan markay jabtay baa la rabaa eeda in la saaro layihahdo nimanka dagaalka hogaamiyey waa qaldamay oo maaragtay si wacan aan dagaalka aanu gelin oo maaragtay sidii loo rabay aanu dagaal gelin, iyagii baa markaa eedii la saaray. saasa meesha looga qaaday. kuwa kalena insha allahu tacaala ama gacanta mujaahidiinta ku bixdoona kuwa cusuba la keenay ama halkii kuwii horemareen bay marayaan, oo biribaad maqli doontaa iyagana garaadihii waa laga xayuubiyey oo waa la buriy. sheekh faarax cali xuseen, intaanan xaaladaha hadda taagan u gudagelin muddadaas uu socday dagaalka, gaar ahaan sanadkii hore. Marka la eego idinkoo culimo ah ayaa ku shiray wilaayaadka Islaamiga ah, fatwo ayaa soo baxday dowladda federaalka dhowr bilood kadib ayay iyana wadaaddo u badan kuwa laga keenay Yurubta ay shir u qabatay. Maxaa farqi ah oo u dhexeeyey labada shir? Dowr intee le'eg ayayse ku lahaayeen dagaalada? Waa sidaas sheegtay, markii shirkii culimmada uu soo gabagababay muddo yar kadib waxay qabteen iyaguna waxay ku sheegeen shir culimo, laakiin meen bay iska ahayd wad garanaysay qaabka u muuqanayay iyo akhlaaq xumada ka muuqanaysay iyo dumarka qaaqaawan ee dhex moodayay is dhex fadhiyey. Marka qaab culimo meesha harta kama muuqanin, shir culimona ma uusan ahayn. Shir wuxuu ahaa dad isaga yimaadeen oo maaragtay maslaxadooda iyo iyagoo un raba inay wax meesha ka helaan oo ay ka raadinayay bakodmani iyo waxuun dad meesha ka rabay ahaayeen. Wixii loo yeeriyey unbayna sheegeen. Hadda waxa iyagu ay dhalaaliyeen oo ay fatwo ah ay soo saareen amaba ay masaal sharciyay ka niqaasheen ma jirin. Go-aano loo dhiibay unbay meesha ka akhriyeen, sida idinkuba aad ka warhaysaan. Taa marka waxda sooma kordhinin, waxba sooma kordhinin, bal waxay soo kordhisay in bulshadu ay arkaan in dadkaasu dad diinad aysan ahayn. Wilaayadka Islaamiga culimada ku shirtayna waa inay dad culimo yihiin, kuwaasuna ay yihiin dad ciyaalo suuqiin un qaabka u dhaqmayay oo meelaha isaga yimiday oo iska caytamayay oo waxay rabaan sheegayay oo aan qiyam iyo akhlaaq iyo qiimagal aan meesha la imanin. Marka waxay soo kordhiyeen ummadda wilaayadka Islaamiga shirka ka dhacay, ummadda kalsooni buu siiyey iyo inay dadka maragtay mujaahidiintu dad diineed ay yihiin oo culimana yihiin. Manharka iyo aragga haddii la eego iyo macnahoodaba iyo waxa fatwada sharciga ah ee ku salaysan adilada sharciga ah, nimanka inay riddo yihiin, nimanka dowladda sheeganayay inay riddoobeen, ay ku riddoobeenna inay wala siiyeen gaalo, ayna ku soo duureen wilaayadka Islaamiga sharcada Ilaahay lagu dhaqayay oo ummadda diinta lagu maamulayay ayay ku soo duuleen. Waxa ay sameynayeen afcaal ka tarjamaysa tii gaalada iyo dhaqankii gaaleed oo diin nacayb ee ka muuqanayay. Marka fatwada waxay ka hadlaysay nimankaasu ay diinta Islaamka ay ka baxeen oo ay sharcada ay ka baxeen, ina u galeen maaragtay gaaladii soo dirsatayna ay ku xugun yihiin. Marka ummaddu Soomaaliyeed ee muslimiinta iyo weliba bariga Afrika dadka joogaahu way u kala cadaatay, waan dhihi karnaa labada dhinac ee iska soo horjeeda waxa ay kala yihiin. Watahay Sheekh Cabdulilaah, inkastoo wadaadihii dowladda federaalku ay shirisay ee dibadda ka yimid qaarkood ay sheegeen in ballamihii looga baxay sababtoo ah waxaa loo sheegay in gole loo dhisayo oo hoggaan loo sameynayo, ballanqaadyo badan ayaa jiray oo ay sheegeen in looga baxay, waddamadii ay ka yimaadeen ayayna intooda badan ku laabteen. Laakiin dhankooda wararkii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay fadwoodeen inay yihiin gangis wax loogu yeeray. Dabcan waddamada Mareykanka iyo ayaa laga isticmaalaa dadka daroogooyinka caba iyo waddamadaas ayaa aada looga isticmaalaa ereygaas. Waxaa kaloo ay sheegeen oo ka mid ahaa waa khawaarij ayay yiraahdeen. Hadda madaxweynaha dowladda federaalka ah ereygaas ma aanu isticmaalayn. Al-Shabaab ayuu oranayay, wasiirka amniga doodishe ayaa hadlayay Al-Shabaab ayuu oranayay. Ma hilmaameen, maxay isaga dhaafeen magacyadaasi? Waxaan isleeyahay horta nimanku de waxay yidhaahdaan xasmaad tiraahdaa af caytamay ninkiisu ku yaala. Marka qofku wax doona iska oran karaa mar hadduusan xishoonayn, hadiskuna waa ku ahaa idaa lam tasaxii fastac maa shiit. Marka niman iska hadlay oo din walba hawadiisa iska hadlaba iska ahaayeen, dee shabaabna ama qofka xaqa ku taaganna qof af kale qof kale hadal uu yidhi kuma khawaariji kuma noqonayo, gaangisna kuma noqonayo. Waxaana maaragtay u dhimi mayso hadafkiisii iyo meeshuu u socday. Marka markay ku fashileen oo waxay islahaayeen markaa tilaahda waa gaangis waa khawaarij, dadkii bay boobeen, xoolihii bay dhaceen, marka waxa waa mooryaano kale inoo sawireen dadka u sawireen dadkii shacabka. Marka kuma qancin arrinta ayada, lanna waxay arkayaan xaqaaiq ka duwan taasay arkayaan. Waxay arkayaan meesha inay cadaalad taallo, waxay arkayaan in iyagii oo shacabkii ku noolaa bulcaasimadii ay imanayaan maxaakimtii ay maartay nimankan mujaahidiinta ay hoggaaminayeen ama ay maamulayeen imanayaan. Waxay arkayaan meelaha sharciga Ilaahay lagu xukumo dadku inay kala nabadgaleen, dhiiggooda u nabadgalay iyo cirdigoodii iyo ugal aqalgoodba u nabadgalay, sharaftoodii iyo maalkoodii. Marka waxaasoo waxay dadku kuma qancin. Markii lagu qanci waayo wax meesha ka qaadan la waayey oo intii meesha ka hadlaysa mooyaane cid kale oo waxaa ku raaca la waayey, marka wuxuu noqday وبضاعته حن نقطتي أما كو خايستي أو سعون ويدي من نقطتي خوارف وأني من فترة تاريخ الصوم مر بها هاين وأني ما كيو حي هاين خلافة الإسلامية خلافة الرشيد أكون بحي بها هاين وحينا هاين نمن سمات كودي يستفوت كعانك كوين وحي هاين آد لوجي قانو نمن قال أنا عن فرصة هاين ولا تقال من مسلمين تدي جودا نبرنا استا مركز اسمه واقع ما نيسو مركز ما أنت مركز دعوة قدرتكو أركان واقع وحكتيرة oo nimankii xarakada shabaab mujaahideen iyo gaalo waxay u geysanayaan iyo wadaraha u geysanayaan iyo nimankaas oo aan qof gaalo ka dhigi sadaadin jirin kan gaalada kan nabad geli jirtay muslimiintuna ay maartay ku xad gudbi jiray wax la isbarbar dhigi kala maaha de xaqiiqaduna saaban bay ahaanaysa dadkuna dad badan oo diinta yaqaan oo muslimiina ku jiro waaqi fahmayo gurbaankan ay garaacayaan nimanka ridada aan ku qanacsanayn oo og khawaarish waxay haayeen rag ugu yihiin weli waxaan dhex maqoraneyna barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku qiimeeyno dagaalada u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta ashabaab iyo dawladda federaalka ah oo la socota ciidamada shisheeyaha Sheikh Farax Cali Hussein hadda Xasan Sheekh waxa uu leeyahay dhowsamareeb ayaa waxan ka abaabulaya ciidan la qalqaalinayo si markaas loogu duulo Eelbuur iyo Galhareere iyo oo ay degan beelaha maxamuudi raab iyo murusade ka waran maxaad is leedahay xilligan ee deganadaas uu u doortay Xasan Sheekh bismillaah dagaalka inoonkan hadda ay wadaanu qorshihiisa ayuu iska malaha dadba u soo dhiibta Mareykanka ayaana ugu weyn ama wixii soo raaca ayaa qorshaha u soo dhiiba marka sidiisaba dagaalka ee Mareykanku uu hadda nimanka u wakiishay wuxuu ku saleysan yahay ee dana iyo maslaxada asiga uu raadsanayo oo dhaqaale waliba ku saabsan waxa awal madde hore loo sheegayay ee maakinta iyo meelaha dagaalka lagu qaadayo oo la doonayo inay cadawga ama gaaladu ama Mareykanka aan dhahne inay kala baxaan dhaqaalaha yaalla iyo macdanta iyo khayrka meesha khayraadka yaalla marka Xasan asagu horta waa nin lasoo diray oo nin asagu qorshahan iskalaba ma aha sidiisaba marka waa neef gowracan geeda ka maleexdo wixii loo sheego unbuuna markaas ayuu sheegaa deegaankan hadda waxa marka loogu soo duulayo shariicada islaamka ayaa ka dhaqan gashay dadka jooga dad maxay noqdeen naf iyo maalba u horaya inay difaacaan diintaas islaamka marka deegaanadaas hadda waxa hadda loo doortay waxna isleeyahay waa un qorshihii hore ee walba lagu socday oo markii horeba waatay isku dayeen inay Eelmuur iyo Lucas ay weeraraan dhanka waxay ka galeen kuna jabeen haddana waxaa lagu yiri haddana dhanka ka soo galay la yiri marka khudadka dagaalka iyo qorshihiisana ayagu ma laha taktiga iyo waxa meesha laga soo galay ayagu ma laha ayagu dadka inay been u sheegaan lacag yar ay siiyaan kuna abaabulaan dagaalka ay kala yiraahdaan hadhowna ay uga baxaan ee wixii ay u ballan qaadeen unbay ayagu ku leeyihiin marka waxaan dhihi karnaa marka deegaanadaasu waa deegaano oo hadda lagu haysto shariicada islaamka inay ummadaasu ay qaadatay kana run sheegtay oo intaas oo jeerba cadow ku soo duulay iskanay difaaceen ay wax qabiila xataa qabiilaha isaga difaaceen oo taruud ay ogtahay oo tii Itoobiyaankii hore ee muxuu ahaa dalka soo ku soo duulay iyo kuwa ka dambeeyay ama soomta la soconayay kulli waa la yaqaanaa waxa marka loo beegsanayo waa qorshe ka weyn Xasan kiisa uu wato oo Mareykan ayaa marka amarka bixinaya waxaana isleeyahay wuxuu ka doonayaa inuu dhaqaalaha iyo waxyaabaha meesha ku og ka sameeyay inuu kala baxo inuu doonayo diinta islaamkana ay hadaf u tahay in meel alla meesha ka shaqeynayso laga tirtirin waa hadaf guud oo gaar ay wada leedahay tanna waa mid dhaqaale isleh Sheekh Cabdulilaah deegaanadaasi iyo dadka ku nool maxay la gaar yihiin marka la eego dagaalka deegaanada iyaga ah ama qabaailka aad magacooda xustay gobolka dega waa qabaail lagu yaqaan gumaysidiidnimada ilaa taariikhdu hore haddii Ingiriis la dagaalamay Italiyaan la dagaalamay lama sheegin inay gaal isku dhiibeen oo hoggaansameen dagaal bay la galeen soo duulayaashii hore kuwa maantana dagaal bay la galeen inta taariikhda cusub aynu ognahay ama Itoobiyaankii ahaayeen kasoo duulay faraha badan ee gobolka kusoo duulay ama kuwii ka dambeeyay Amazon iyo idada ka riixaystay murtadiinta ahayd aad bay iska dhiciyeen suufiyaashii baa isku soo duulay aad iska dhiciyeen nimanka gaas iska dhiciyeen dadka waxa lagu yaqaan dagaal yahaniina dadkaas waa dad horta reer dagaal ah dagaal rag loogu booteeyo maaha sida anigu taariikhda ku hayo ama ka ogahay waa dad dagaal loogu maartay loogu hanjabay maaha loo cagab tugleeyo maaha waa dad diinta islaamka hadda ansaara oo ku qancay oo kitaabka ilaa inay isku dhaqaan diyaar u ah oo maaragtay naftooda iyo maalkoodaba inay u horaan diyaar u ah iyagoo aan maaragtay magac shabaab ku dagaalamayn bay magac deegaankooda iyo dad muslimiina oo deegaankooda lagu soo duulay u dagaalamayaan waana u diyaar garoobay saan aan maqlay ama ogahay ama sida calaamkayga soo gaadhisay dadkan waa dad lagu yaqaano ansaarnimo وإسلام جعيل وضد لقوي قانو جيسين نمو يدقالي هنمو مرتدين بدن ما راح تتكاس انتو هذا بدن ونبض قوان وإن يرى حمر لغا كيانا وهيرا غار كمدا لغا يابا إنو ميلها قدر هذا لغا سعروري مقع الهير كاللوغو يارا لكن لبادا هرير مقع عوضي مرتدين تكوما بدنو وحوي وضد أنصار وضد دينته وضد كل دين وضد إنه أولين تان ديار واه وضد جيس النمل الجوي قانو إيو عز إيو ماركتي إنه ماركتي رجل الجوي قانوي ويا شيخ فرح علي حسين ضد كهذا كنول ديجان هذا سي جل جدود جارهان إن جل هريري إيو وبحو إيو جعار إيو عالبور إيو حين دار إيو لما أنتوا دو حكوا ذا سميهن إنه ديدنيهن إن حسن شيخ إيو عيدن كيسة محيط هاي مركا النتيجة ذلا فيلي كرايو أيضا متجي كران أما متجوجي كران ديجان قبيل كيبا وصن أقولين جوابته ومايا أيضا كسود ولا هدو ويحد سود ويساء أما دليل النقطة أما قاعن كسي يساء ووحل أوجي تاريخ ذا إن أنا يجوجي كرينين وحنا رجينا إن شاء الله إنه يقول في كاس وسكفش الماء ضد كنا أي كون توبان قبائل كل سؤال بلي أصلا دولة الومية قانو قبيل إني أبابوش وحن لغوية قانا إلى عيدا ديوانكشن أو ملتريا أو كلا ترتيب سن أو كلا نظام سن يكون دولان تكتو مركا انت قبيل لبوريو ليلة العقبة اللي نسينا يا هيد دقالما دينة إسلام يكون دولة ولايات إسلام في الوحن حكومة يا آذا ووحن ليا بيا يوي موح مركا واد وجي دابا ووح فشلة مركا قرشهاني قرشة إسكاد انتيبو أها ومركا هرابا ماركتيا أن لقد باراندقين مسكح سوماليات ومد عقل وسنسو سمينين وان قرشة اللي تجابين يوسكاها مركا تجابي كستو عضان حسن شيقي يرقيسو عند أسر إبتين وحواي وحبك مجلين وهدي أي بابا آن إيا دي أيوه يقول استندان كمالها يقول هدف كي اللي يهين ودقالي يمد كان دي ميدا هدى أي روا إني دينة إسلام كماشا يكسر لأن دينته ومن كحول الدقال الله يان داتكو هدي دينته ده هايستان لما قميسان كرو أيوه حيث من داتي قميسان أي دقالها كبوبان أو أي دليان أو أي دروقيان بي ربان وأي دينته ده قرون كاكود حفافيان مركا وحي أمرا يعني مركا وسيلة كاستا مركا إن قوائل كي تهده له بأي قاركوت إلا إلا هذا قبيل كلا كود دولة يهده مريسا مركا ده سوى مريسا دي عقلي قيد وإنت سيي دي وحاوية الوحلوية قان تاريخ ما أهين هدي أي عدك لأسو ديبتينة أي قال أسو ديبتينة هدوا إنا يهده إسك إلاليان ويكبران ديقان وهكاك قيبا هدن بأيان كدون هاي شاق عبد الإله مرر بدن دولد فدرالك وحي شاكتاي دقالك وديجيسي كوباد ينو دماضي مرواتن اسكيس او استاغي هادان هادا وحي شاكتاي ان وديجي كوباد او سعدولي او اساقي لسوع سبوني سيي كي اللباد لغود واقين إلا اي هادا مجيرو لكن تليها عيدان كا دولد فدرالك و تليها عصب تلادا دي وحو شاكي ان علادو اي تهي عيدان كي ودمادا صفكهوري sida Itoobiya oo kale oo ballantii uga baxay taas marka saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dawladda federaalka maadaama wixii kaliye ee lagu tashanayay ay iyagu ahaayeen hadda wixii ka dambeeyay sidoo kale saameyn badan bay ku sameeyneysa oo nimanku iyagu wada jira oo Itoobiyaanki ay diyaar u yihiin ciidan u soo diraan wixii admis lagu sheegay ay joogan iyagii Soomaalidii ay sidan dhaameen oo marka ayan sidan in dagaalada ugu hoobtay in ugu hooban ayay wax ku keen waayeen oo faiski hore dagaalka ama qaybti hore ama wajigi hore ay ku jabeen ku baabeen maanta marka saameynta ku yeelanaysa waxa weeye rag isku haleenayeen ay ku magacaabayeen Libaax Madoobaa iyo waxa noocaas ah oo uga bixeen uga maana bixin wax kale iyaga toodiba ilaahay isku mashquuliyay kuwadi bal gudaha jooga bal qayaaba inay iska farxadaan ama iska calaalaan ama ay baqataan oo dagaalada kale ay ku shubaan xagga marka waxay saameyn weyn ku leedahay in nimanka riddada arinta ayada ah face labaadna ma bilaabi karaan haday bilaabma haday bilaabaan ma wax soo yeeran ama face labaad ama saddexaad afraad ka doonaa magacaabeen tii hore oo wixii kasoo wixii tii hore kala kulmeen bay kala kulmeen iyo ka daran bay kala kulmeeyaan wali maanta ka daciifsan yihiin gaaladii isku haleenayeen ba kaga baxday sayagu way sheegeen afkooda ka sheegayaan maaragtay iyagii ba intii hore ka taagdaran ciidankoodii ba bay marka face labaad ama ku magacaawde ama mid labaad ama afraad ama shanaad ku bilowde ku magacaawde wax kasto ay maanta keenan muhawalo ay ka kasto keenan intii hore way ka daciifsan yihiin saameyn badan bay ku leedahay macnaheedu kooda aad buulka u yaalo baabacsan yahay italkooda inta hore uu kaliita bal waxa la sheegayaa hadda rag maanta dagaalka loo soo diray askartooda in laga fogeynayo hubkii iyo gaadiidkii oo inta meel fog la geeyay gaadiidka iyagu oo iska qorigiisa wataan walba soo dirayo iyadoo laga yani la qaalaysanayo laga baqayo in gaadiidka gacanta mashaynta ku dhaca mujahidinta ku dhaco marka لكن تاسو حالد ما أهن تليها عيدا كدولة فدرالك أي شيء أو يري دقال دي هراء وجددا الشباب يسوق قاضيا وحي أهيد إن يهب يجديد أي نجقاتان لكن هاد هوب كي جدال أيان مرشيني عيدا مدي أيان الصهر مريني ميانا حالد هين حالد سقو أدو يقان تاس حالد ماها askari aad ka qaaday wuxuu ku dagaalami lahaa iyo hubku ku dagaalami lahaa iyo gaadiidku ku dagaalami lahaa oo aad keligi soo dirsay iyo qorigiisa iyo booshkiisa soo dirtay oo saaxada dagaalka aad ku soo tuurtay dagaalkii iyo hubkii uu rabeen lagu dagaalamana aad 100 mayl iyo wax la mid aad ka fogaaysay marka taas waxa la dagaalamaha waxaan leeyahay waa uu waa askar aan qiimo xaqooda ka lahayn oo aad moodo in lagu talagalay bal in la dhameeyo dagaalka ku dhamaadaan baad mooda waxa saxeelad ma noqon karto way sheekh farax waxa dhinaca kala barbar socda arimahan iyo dagaaladan qeyladaan xoogan oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay muujinayaan oo ah hadii ciidamada bixitaankoodii ayaa socda atmis 7-8 saldhig ayay ka baxeen feeskii koowaad ama wajigii koowaad hadda bisha soo socota 3,000 oo askari ayaa bixi doonta xalay wareysi afka ingiliishka ku baxayay wasiirka gaashaan dhigi ee dawladda kenya wuxuu sheegay in kenya masalixdooda ay u soo dooleen markii hore haddana maslaxadooda ay ka arkeen inay ciidamada kala soo baxaan Soomaaliya wuxuu yiri askariga ugu dambeeyay sanadka soo socda ayaan ka saari doonaa Soomaaliya arintaasi ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada masuuliyiin kamida oo ka hadlay waxay sheegeen inaysan macquul ahayn hadii ciidamada shisheeye ay meel ka baxaan aysan amaankeeda sugi karin oo isla markiiba ee mujaahidiintu ay la wareegayaan maxaa kalifay bay kula tahay 15 sanadood kadib in dawladda federaalku aysan la wareegi karin deegaankii ay ka baxaan ciidamada shisheeye bismillaah waa wax iska la yaqaan waaye gaaladan iyo qorshahoodu iyo dadka meesha ay keensadaan ee ay leeyihiin dawlad baatihiin waa kala duwan yihiin waxa hadda bilaabanaya ma aha afghanistan waad ogtihiin dawladdii rindada ka dhisnayd ciidanka loo sameeyey iyo hubka la siiyey iyo qalabka ay haysteen markii Mareykanka ka baxeenna way difaaci waayeen meelihii uu banay ciidanka Mareykanka uu saacado ama maalmo kooban usbuucyo ayaa loogala wareegay kuwana waa la mid marka gaaladu markii horeba qorshe iyadu ay wadato oo dagaal ku salaysan ama diin dagaal ku talaysan bay u imaaneysaa markay ku fashilantana iyadu way isaga tagaysaa ninkay meesha keentay oo iyadu ay meesha ku soo lugoysayna noloshiisa iyo mustaqbalkiisa ka fikiray mayso ninka marka inuu hadda uu isaga haro unbaa u wanaagsanaa lahayd waxaa taariikhdu ay hadda tajribaysa waaye oo hadda Mareykan ninkii ugu hadda hubka badnaa meelihii uu ka baxay baa hadda la erin waayey 300,000 ciidan uu ku sheegay oo hubaysan oo taangiyo iyo diyaarado iyo qalab walba iyo hubkii nooc ugu dambeeya haysta ayaa isdifaaci waaye marka inay hadda maaragtay iyagu ka bedeli waayaan atmiskan xun hadda baxaya gaaladaas ilaahay baa ka warramay inay gaal dhaqaale bixiso ayna ka shanlaydo ina alladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiilillah fasayunfiquunaha thumma takuunu calayhim xasratan thumma yuglabuun koonkan horta ilaahay baa iska leh gaala ma laha murtadiinna ma laha cid kalena ma laha ilaahay baa iska leh cidda u dagaalanta fi sabiilihi unbaana guulaysanaysa waa wax ilaahay go-aankiisa waaye ma wax la bedeli kara maaha marka xoolihii lagu bixiyey dhaqaalihii ku baxay haddayba dhaqaalahaasu ay ahaayeen dhaqaale ayay ka baxayey ayaba ahaayeen waxa way ka shalaayeen hadday annaga naga qaadayeen ilaahayna dhaqaale kala baxayeenna hadda waxa way waa wax ka go-aan annaga dhaqaalihiina ka go-aan tahay waxaa lagu baabiyey marka waxay ahaayeen maslaxada la raadinayey maslaxadii baa maanta la waayey marka isdaba qabasho weeye marka calaamadaatay waxa la qabtaa dawladda la qabtaa marka gaala markay u babac dhigi weysay mujaahidiinta xabbadooda iyo qarxintooda iyo wax walba oo ku dhacaya iyo ilaahay maaragtay ciqaabkiisa ayay hadda waxay rabaa inay halaal uga baxaan waddanka mana bedeli karayaan kuwa murtadiintahu wax loo diyaariyen ma ahan iyaguna way lugoynayeenba ee ciidana uma diyaarinaynin qalab iyo wax ku olol ma aynan siinaynin waa uun danahooday ku gaarayeen hadday waayaanna inay ayaga maslaxadooda aday ka fikiraan ayaga ay difaacaan ma dhacayso waa wax lagu yaqaano gaalo waa wax shaydaan lagu yaqaano kama tali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariu mink inii akhaafu waxba lagu yaqaano weeye wax marka hadda bilowday ma aha gaalo marka dagaalku geliso kadibna ay kaaga baxdo kadibna ay ku tiraado anigu wax shaqo isku malin isdifaac ama meesha tunta ka dhaca wax la yaqaano wahagag gabagabadii ayaan soo gaarnay qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay Sheekh Cabdul Ilaah xildhibaanada baarlamaanka hadallo aanan horey looga baran ayaa ay ka dhawaajinayaan isbuucyadan. Qaarkood ayaa waxay leeyihiin haddii Xasan Sheekh uu ku soo jabo dagaalkan ee Galgaduud, waddanka waxaa la wareegaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waa dowladdii oo laga adkaaday. Rajadeenu waxay ku xiran tahay dagaalkaas ayay ku xiran tahay. Dhinaca kale waxay leeyihiin haddii ay dhacdo marka in nalaga adkaado oo Al-Shabaab ay la wareegto waddanka, waxaa meesha ka bixi doona horumarka. Sababtana waxay u cilleenayaan dowladihii cilaaqaadka lala lahaa, dowladihii taban taabinayay dowladda federaalka, waxaasoo dhan ayaa meesha ka baxaya. Su-aashu marka waxay tahay, Soomaali ma noolaan kartaa iyadoo aanan taa kule uga baahnayn Itoobiya, Kenya, Maraykanka, qaramada midoobay, oo ma noqon kartaa ummad isku filan dhinac walba? Jawaabtu waa haa weeye. Ummaddan taariikh bay leedahay, Islaamka taariikh buu leeyahay. دولة با سومر تي دولة دا سومر او خلافة اسلامية سومر تو انتا سوقرني تاقنيد خلافة الاسلامية وحاوية ايادة امد ايادة وحوال بوقة منيسي حق دقالة حق علمي يهرمر حق مارك تي سياسة لنحكس تا ايادة ايادة امارت امد ايادة حق امني ايادة اوقوف الليت وح اي قالك قعنت وهو سنشرتي واي كدل بيشرتي اما كسو قشرتي انا مالها مركا انقونا حدا ان شاء الله انقونا ما انت حدا انو خدكي الإسلام ku soo dhaaf saxaha Qur'aan ku soo aan ku noqono ummada u celinno taariikhdeedii iyo majdigeedii cisadii ay lahaan jirtay sidii kuwaas u noolaayeen sidii dawlad khilaaf al-Rashid uu noolayd iyo xitaa kuwii ka dambeeyay dawlad Umawiyya iyo dawlad Abbasiyya qaybeed hore khulafaad uu horeeyay dawlad Abbasiyya waqtigeedii oo kale dadkaas waxa way dad iyagu isku tashada bal adduunka ugu dhaqaale badan ugu ciidan badan ugu awood badan ugu cilmi badan bay ahaayeen wadankana khayraad baa ayagaaga oo waxay gaalo maanta maaragta ay meel kasta isaga soo habar wacatay ee dal kasta oo reer Yurub ama Mareykan iyo wixii la mid ah ay ciidamo u keenayaan oo jawaasiis u keenayaan oo amniyadkooda isaga soo hormarinayaan oo ay xoog u saarayaan waxa weeye khayrka khayraadka dalkan ku jira dhulkan waa dhul dihin weeyaan dahabkii baa ku jira petrolkii baa meel walba ku jira bad iyo bari baa ku jira xoolihii noola iyo sarwadii baa adduunka dadka ugu badan baynu ka midnahay xataa tira koobka adduunka geela lagu dhaqdo Soomaaliya oo geel badan baa la yiraahdaa Suudaan baa ku soo xagtay waxba la sheega badda waxa weeye kalluunka ku jira waxa weeye waxa u kala weerartamaya waxa u soo kala tartamaya dowladii adduunka oo dhan oo hadda qaar badde looga dhigay luqma saayiqo beelal qaysanayo sida loo saxayay inay iska qaataan khayraadka badda waa meelaha ugu khayrka badan badda maaragtay bal kalluunka badda Soomaaliya ku jira waxa la yiraahdaa meel laga helo malaha xag tiro iyo xag tayaba malaha dhulku waa dhul saa u barwaaqo ah waa dhul maaragtay diin gaalo waxay maaratay uu suuciid xoogeeda ugu bixinaysaa maalkeeda ugu bixinaysaa ciidankeeda u keenaysaa inay u hadho khayrka khayraadka dadka joogana ay noqdaan adoom iyo khadam iyada u shaqeeyo ay adoonsadaan qaarna ay mukhaadaraad iyo darooga ku mashquuliyaan qaarna iyaga u noqdaan daba dhilfiyo ay maaratay kabaha u qaado u noqdaan marka waxaad leedahay inaa sanuujinta shisheeye waa laga marmi karaa waa laga marmi karaa waa tiriyo waxa maaratay nahaystaba oo daba laba dibla noohay oo inaan horumaro diidayaaba waa gumaysiga iyo kaalmadan uu sheegay iyo waxaanu dhex joogo haduu ila naga tago farax naga qaado waan isku filannahay bi idnillaahi tacaala ilaahay cidaanahayn ma baahnin haddaan isku tashanno watahay sheekh faarax cali xuseen xaggaaga ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa bismillaah waxaan raacinayaa kii hore mawduuc hore gaala cidda aan ka maarmayno waa cidda ayagu ay mashkansadeen ee soomaalida maaha ummadda muslimiinta soomaalidu ayaga isku filan ilaahay baa waxa ay ku nooladan siiyey nin beer yar haysta nin bar xoolo yar haysta nin ganacsi yar haysta nin hanti badan haysta ummaddaasi waa ummad isla nool oo isku filan takaaful ijtimaaciya uu ka jiro oo ilaahay baa uu ku manaystay marka waxaan leeyahay waxa ay ku hadaaqayeen xildhibaanada iyo waxbangaradku waxa aan ka maarmayn gaalo waa ayaga weeyaan ma ahan ummadda soomaaliyeed ee muslimiintaahu gaalo uma baahna dhaqaalaheedi baa la dhacaya hadda oo ganacsigoodii baa la tirtirayaa oo muxuu ahaa ayagii baa beeroodii baa la rabaa in laga baabiiyo bal dadku way ku nafisanayaan hadday ka tagaan cadowgan gaaleed ee nagu soo duulaydu waddanka isaga tago inti kabaqaadka uu ahayd unbaa tabaysa inta kalena fudayd bay dareemayaan waxaa laga qaadayo ummadda dekedaha laga qaadayo oo raashinka la dul saarayo konteynarka waxaan maqlayay in lacag uu ka qaadato wiil uu dhalay xasan sheekh baan maqlayay, iyo wixii hore ee dowladdii meesha haysatay ay ma turkigii ama iyagu ay ka qaadanayeen oo gooniya shaqsiba hadda loo dul saaray halaashay inta in loo saaro marka, iyo isbaarooyinka iyo jigboontyada u yaalla oo tixan oo isdaba yaalla culays ummadda ka degay bay noqonaysaa. Weliba waxaa la helayaa qiimo jab baa ku dhici doona, muxuu aha sicirbarka hadda jira waa hoos buu dhici doonaa, dhaqaalaha baahi doonaan leeyahay aan aaminsanahay, waana sidaas wey. Hadday naga tagaa nimanka cadowgaahu, dalkeennu wuxuu noqon doonaa dhul barwaaqa. Waxaan xusuustaa xilligii madowga maxaakimta ay bilaabanayeen ammaankii markii la helay dekadihii iyo wixii ay si maaragtay ammaan ay wax ku soo degeen, loorka sokorta $10 waha, loorka biliska $10. Marka kamburka sidoo kale maanta wuxuu marayaa konton iyo ka badan bay marayaan loor biliska maanta maraya. Marka waxa weeyaan waxaasuna waddankii sidiisi weeyaan, dhaqaalihiisi waa sidoodii, laakiin cid kale ee baraka daraynaysa ku jirto. Marka dekadii baan loon fadhiistay eraboorradii iyo isbaarooyin ay dhigteen iyo maamul goboleeda shayaadiin ummadda lagu salladay, waxaan hadda dhaqaalaha waddanka la dhacay ee aan maqlaya nin baa keligii $25 million dhacay oo u qaatay muxuu ahaa corruption ku qaatay muxuu ahaa musuq maasuqay. Waxaas musuq maasuqaas oo dhan iyo culaysyada ummadda hayso dhan baa meesha ka bixi doona, ummadduna waxay u bixi doonaan barwaaqo. Waxaana aan hubaa anigu sida hadda ka dhacday Afghanistan ee horumarka ka dhacay Afghanistan weligii lama arkin. Inta ay jirtay Afghanistan, inta yar hadda sanad dhowrka sana ah, ee mujaahiddu ay haystaan baa ka dhaqaale badan, kana horumar badan oo gaadiid weliba lala yaayo soo sare baa la yiri, iyo daroonis iyo hub maasha aan caadi ahayn. Marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ku kitsoomina nimankan shanqartooda ay leeyihiin, haddii gaala baxdo qaramada midoobay ay naga goostaan dhaqaalaha, ee haddii Maraykan naga goosta dhaqaalihiisa, ummaddu way baabi, wax ka jira ma jiraan. Ilaahay baa ummadda sabeystay isagana arsaaqaya, ilaahay baana cid walba u kafaala qaday risqigeedii, gaalana iyadaana dhacaysay xoolina qaadanaysay. Ummaddu marka warkaas lagu baarla xusanayo, waxaan leeyahay waxba dhigha u dhiginaan leeyahay. Aad baad mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Faarix Cali Xuseen. Sidoo kale waxaan mahadiha ka gaadho leenahay Sheekh Jaamac Maxamed Cuhmaan, Sheekh Cabdul Ilaah. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo maanta aanu isdultaa ku sameynaynay dagaalada soo bilowday tan iyo markii la doortay Xasan Sheekh ilaa xilligan meesha ay wax marayaan. Tan iyo intaannu ku kulmi doono barnaamij noocan ah, waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون